काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ। गिटार बितार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ, उल्टे सीधे गाने मैं गाता हूँ। मैं सुन तो अपने बाप की, देखो टी शर्ट मेरे नाप की, ये मेरी बॉडी ये डोले अबू भोले होले, तू गूगल्स कर ले। अंदर से बड़ी चीज हूँ, हर सीजन में हिट मैं हो जाता हूँ। मेरी छंदों में है एक नशा, मधुमाला में ऐसा मजा, ये मीरा ये रेशम ये किम कार्डेशियन सबका हूँ। मैं हूँ सुपरस्टार।